मारना सी जाल मुस काट वेस पियो सांड रस रोड़ता भाई भाई ओ की हो गया तैनू भाई अब बापू दे संदूक चो मेनू की लब्बा क्या बात है चल फिर हुण आपां लोकां नूं भी दसीए कि उदों की होया सी ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਰੋਕਤਾ।